אותו, בוא נמלא עוד טורבה. טוטו, בוא ונלך לראותו. טוטו, מהר מהר כי אותו. טוטו, עוד מפספס בטוטו. אך בוקר של אור וכל רינה ציפור, בוא נרד למגרש לראות מה חדש, מה חדש שם היום במגרש. הנה באים מלכי השערים, עוד תראה פה פלאי פלאים במגרש. בוא נראה מה חדש, נחילק טוטו, בוא נמלא עוד טורבה. טוטו, בוא ונלך לראותו. טוטו, מהר מהר כי אותו. טוטו, עוד נפספס בטוטו. שמע, שמע זה לא צחוק, משחק כזה עמוק. איך הפועל ראשון לציון שוב תופל את מכבי רמת עמידר. זה נהדר, הם יתאמצו לגמר. איך הכניס לו פגז ושבר את השיא, שבר את השיא. תחילה טוטו, בוא נמלא עוד טורבה. טוטו, בוא ונלך לראותו. טוטו, מהר מהר כי אותו. טוטו, עוד נפספס בטוטו. מסחרר, איך שפיגלר מקטרר. פייגנבון שוב הפגיס שלושה כדורים אל השער, תראה זה עצום. אל שפזו בעט אתמול בשום, שום אמר לא נורא, תעזור שום דבר, שום דבר לא קרה. תחילה טוטו, בוא נמלא עוד טורבה. טוטו, בוא ונלך לראותו. טוטו, מהר מהר כי אותו. טוטו, עוד נפספס בטוטו. טוטו, בוא נזמר עוד שיר לה. טוטו, איזה משחק מזהיר. טוטו, הכניס את הכל לקיר. טוטו, בוא נזמר עוד שיר לה.